Ni matumaini yangu kwamba umuheri wa afya mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro. Karibu katika ukurasa wa taarifa ya habari mchana huu. Tuanze kwa habari kuu. Waendeshaji uchumi wa Gitega wanasema kuwa watoa habari wa ofisi ya mapato na ya serikali OBR wa bandari ya Bujumbura huwasumbua kipindi cha utoaji bidhaa bandarini. Ni habari utakayofuata katika taarifa hii ya habari, ambapo OBR inasema kuwa tayari kurekebisha swala hilo. Na watu 22 walitozwa faini ya 10,000 pesa za Burundi kila mmoja mkoani Ngozi, ni kwa kosa la kuweka ndoo tupu ambazo hazina maji ya kunawa ili kujikinga mlipuko wa COVID-19 mbele ya nyumba zao. Ni huko Ngozi, utajuzwa taarifa hii kwa upana. Na wanawake hufanya mazoezi ipasavyo sawa na wanaume, ni tathmini ya Eric Manirakiza, mchezaji mahiri wa klabu ya Agape Gym hapa mjini Bujumbura. Kwa nini? Utajuzwa katika taarifa hii ya habari. Mimi ni Omer Nduayo. Eric Uwimana yuko nasi kimitambo. Jiunge nasi hadi tamati. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Ni kiboko yao Radio Isanganiro. Karibu katika habari kamili. Waendeshaji uchumi wa Gitega wanasema kuwa watoa habari wa ofisi ya mapato ya serikali OBR wa bandari ya Bujumbura huwasumbua kipindi cha utoaji bidhaa bandarini. Walizungumzia hilo jana Jumatano katika warsha ya kubadilishana mawazo kati ya mawakala wa OBR pamoja na waendeshaji katika tasnia ya chakula. Aidha, ofisi ya mapato ilisisitiza kuwa watoa habari wake hawaruhusiwi kusimamisha gari na mizigo inayosafirisha. OBR inakumbusha kuwa jukumu la watoa taarifa ni kujulisha tu ofisi ya kukusanya mapato ya serikali. Baadhi ya wasafirishaji wa baiskeli tawi la chama Sotavebu mjini Kayanza wanaeleza kuweza kurekebisha baadhi ya mahitaji ya kila siku ya familia zao kupitia miradi ya akiba na mkopo. Justine Komeza Dusabe, mshauri wa gavana husika na utawala pamoja na uchumi, anaeleza kuwa utawala unapokea vema washirika kwa kuhamasika kujiunga na vyama vyenye shughuli ndogo ndogo za aina hiyo kimaendeleo. Anawataka raia wengine kuchukulia mfano chama hicho. Patrick Sengiumva anaarifu zaidi. Baadhi ya wachukuzi kupitia baiskeli jijini Kayanza waliojiunga katika shirika hilo tuliozungumza wanabaini kwamba shirika huwasaidia kukidhi mahitaji yao, hasa kunapotokea ajali ya barabarani, huku vifaa vyao vikiwa vinahitaji ukarabati, hata na pesa ya tiba, kutunza familia na kadhalika. Mwenyekiti wa shirika la waendesha baiskeli mkoani Kayanza, Mazina Matie, anaeleza kuwa kila wiki wanashirika wanachangia kila moja pesa 1,000 kama mtaji na hatimaye kumsaidia kukopa kwa riba ndogo na kupewa msaada kama mwanashirika mara inapohitajika. Kiongozi huyo pamoja na wanamemba wa Sotavebu wanasema kwamba endapo watafanikiwa kugeuza shirika hilo kuwa chama cha ubia cooperative kwa Kifaransa, itakuwa hatua nzuri, huku wakitumaini kupata angalau mikopo na kurefusha miradi yao ya kujiendeleza. Diane Sengiyumva, mwenyekiti wa muungano wa mashirika mkoani Kayanza, anaiomba kamati ya shirika lenyewe kutafuta pesa zinazohitajika kwa kufanikisha fikra zao, huku akiahidi kusaidia na kuwaelekeza katika kutafuta ithibati ya shirika hilo kugeuka chama cha ubia. Mamlaka huyo anakiri kwamba mkoa wa Kayanza unachukua nafasi ya kwanza nchini kote kuwa na mashirika mengi ya kujiendeleza. Justine Komeza Dusabi, mshauri wa gavana mkoani humo anayehusika na mambo ya uongozi na uchumi, anasema kuridhia mwenendo wa raia hao wa kujitafakaria mbinu na mikakati ya kujiendeleza. Kiongozi huyo anahamasisha raia wengine ambao bado hawajachangamuka kujihusisha na mashirika kuchukulia mfano hao waliotangulia mbele, huku akieleza kwamba kushirikiana ni mojawapo wa njia thabiti za maendeleo endelevu. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Sengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Patrick Sengiyumva, shukrani sana. Bidhaa kutoka nchi wanachama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki hufanya siku tatu ili kufika nchini Burundi, wakati ambapo kabla ya Burundi kuunganishwa na jumuiya hiyo kulikuwa kukitumiwa siku 21. Hii ni moja ya faida iliyotajwa na Jean-Marie Muhigwa, makamu wa kiongozi wa jopo la bunge la Burundi katika jumuiya ya Afrika Mashariki Alhamisi hii, wakati wa kutoa tangazo la kampeni ya tathmini iliyoanza Machi mosi na inayotarajiwa kutamatika tarehe 7 mosi, tarehe 7 kumradhi mwezi wa Machi, katika nchi zote wanachama wa jumuiya ya Afrika Mashariki juu ya faida zinazopatikana katika jamii hiyo. Anabainisha kuwa changamoto kubwa inayoonekana ni ufisadi unaojidhihirisha katika baadhi ya nchi washirika wa jumuiya ya Afrika Mashariki. Tumsikilize. Bunge la Afrika Mashariki limeanza kampeni tangu tarehe mosi hadi tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka huu, ili tutathmini ni faida ipi raia wa Afrika Mashariki wamepata tangu tuingie kwa jumuiya ya Afrika Mashariki. Sasa kama bunge tumekuja tutathmini pamoja na raia, tukio pamoja tuangalie baada ya miaka 22 kwa kuwepo wa jumuiya ya Afrika Mashariki ni lipi limeingia kwa nchi na kwa raia kama faida tangu tuwe pamoja, hasa hasa kuhusu biashara. Kabla ya kuingia kwa jumuiya ya Afrika Mashariki, bidhaa ili vitoke kwenye Mombasa Port viingie Bujumbura ilikuwa ni lazima vimalize siku 21 ili viingie hapa Burundi. Baada ya kuingia kwenye jumuiya ni siku 3 tu. Kitambo kabla ya kuingia kutoa bidhaa kwa Dar es Salaam ilikuwa inatupata siku 12, lakini leo inatupata siku 3 tu. Na tunashukuru kwa ajili ya kuingia kwenye jumuiya hii kuna vyombo mbalimbali ambavyo vimeundwa, vimekuepo ili viwezeshe kuwa pamoja. Unaona OBL. Leo kuna wafanyakazi wa OBL ambao wako huko Mombasa, ambao wako huko Dar es Salaam ili walainishe na wasaidie wafanyabiashara wetu ili mambo ya biashara yao iwe rahisi, ifanyike kwa muda kidogo tu. Kwa soko la pamoja kama mnavyojua, soko la pamoja inasema eti kila raia ajisikie nyumbani akiwa kwa nchi yoyote ile kwa jumuiya. Yaani hii jumuiya imekuwa nchi moja, kwa maana ni nchi bila mpaka. Sasa hivi mkuu wa mahakama na yeye wa Burundi ni umuhimu mkubwa kwa nchi yetu. Lakini kuna mambo mengi ambayo anahitajika ili atendwe. Na changamoto bado zipo. Changamoto zipo. Changamoto la kwanza, unaona COVID imekuja. Hii COVID-19 imekuja kama changamoto kabisa. Na kama tunavyosema muungano it's a journey, it's a process. Ni process ambayo inaendelea siku kwa siku, mwaka kwa mwaka, na hizo changamoto kwa kuendelea zinapata usuluhishi siku kwa siku. Isanganiro. Watu 22 walitozwa faini ya 10,000 pesa za Burundi kila mmoja mkoani Ngozi kwa kosa la kuweka ndoo zisizokuwa na maji ya kunawa ili kujikinga mlipuko wa COVID-19 mbele ya nyumba zao. Joseph Marte Buchumi, katibu tarafa Ngozi, anasema kuwa kundi la kwanza lilipigwa faini ya 5,000 kuna takriban mwezi mmoja. Anajuza kuwa kiwango cha faini kilipandishwa kwa sababu wahusika hawatekelezi sheria. Anawataka watawaliwa wake kutekeleza maagizo ya serikali ya kujikinga dhidi ya usambazaji wa mlipuko huo wa COVID-19. Wanafunzi watano wamejeruhiwa vikali na madarasa matatu kubomoka kijijini Rukurazo kumradhi katika tarafa Mumba mkoani Ngozi. Uharibifu huo ulisababishwa na mvua yenye upepo mkali ilionyesha Jumatano hii alasiri. Katibu tarafa Mumba anaeleza kutafuta malazi ya wanafunzi huku kukisubiriwa ukarabati wa majengo yaliyobomoka. Gavana wa mkoa wa Chankuzo anatoa muda wa wiki moja kwa kuwa muda unaotengwa kwa wanafunzi wote walioacha shule tarafani Chankuzo kurudi shuleni. Alisema hayo jana Jumatano katika mkutano na kamati za uongozi wa shule, walimu na utawala wa serikali za mtaa tarafani Chankuzo. Wanaosotwa kidole ni wazazi wanaotakiwa kuungana na walezi katika hamasa ya watoto kupenda shule. Ni habari ya Raymond Dende, inasomwa kwako na Romuald niyo yabivuze. Akizungumza mbele ya viongozi wa kamati za shule, wawakilishi wa wanafunzi tarafani Changuzo, pamoja na viongozi tawala, governor mkoa wa Changuzo, amewataka wanafunzi waliotoroka masomo kurejea kabla wiki mbili kumalizika. Pembeni na sababu za umasikini katika familia zinazotajwa mara nyingi kuwa chanzo cha utoro shuleni, Governor Boniface Banyiezako anaeleza kuwa kuna pia mchango wa wazazi na watoto wao hasa kwenye makao makuu ya mkoa wa Changuzo. Hapa Governor Banyiezako anarejea wajibu wa wazazi katika malezi ya watoto ambayo anashuhudia mmomonyoko siku hizi, akieleza kuwa uongeza watoto wanaoweza kuwashughulikia. Ama kuhusu wanafunzi wanaoondoka shuleni ili kwenda kutafuta kazi nchini Tanzania, afisa elimu mkoani Changuzo anatolea wito vijana kujihusisha na maendeleo wakati wa likizo tu, akisisitiza kuwa nafasi yao ni darasani. Leondasi Tangira anashauri wanafunzi kujiepusha na mambo yanayowapotezea muda kabla hawajahitimu masomo. Bwana Tangira anawataka viongozi tawala na wazazi kuunga mkono taasisi ya elimu katika lengo la kudhibiti suala la utoro shuleni. Hii si mara ya kwanza kuwataka wanafunzi kurejea shuleni bila mafanikio. Naam, ni habari ya Raymond Mdenda ambaye imesomwa kwako na Romwald niyo yabivuze. Mawasiliano ya tarafa za Kayanza na Busiga ni tata baada ya barabara unganishi la tarafa hizo kukatikia sehemu za daraja tenganishi lililoko kwenye mto Kayave kijijini Nyanza Tubiri kufuatia mvua nyingi zenye theruji zilizonyesha jioni ya jana Jumatano. Katibu tarafa Kayanza anaeleza hali hiyo kuwa hasara hususan kwa wafanyabiashara wa tarafa ya Kayanza ambao shughuli za kulangua wanaziendeshea mtaani Mpara Mirundi ya tarafa Busiga. Kwa kupitia barabara hiyo, Bwana Gilbert Nyandwi anajuza kuwa kwa ushirikiano na governor wa mkoa Kayanza waliomba wizara husika na ujenzi kuharakia kukarabati barabara hiyo ili kurudisha hali nzuri ya mawasiliano kati ya tarafa hizo mbili. Mwanamke mmoja kutoka mtaa wa Kigobe mjini Bujumbura anatengeneza viti kutoka kwenye tairi zilizo tumika. Ornella Uimana anaelezea kuwa ukosefu wa ajira ulisababisha ni mojawapo sababu ya kuanza shughuli hiyo. Hivi sasa anafurahishwa na maendeleo yake kwani anaweza kutoa ajira hata kwa watu wengine. Mwanamke huyo anatoa wito kwa wanawake wenzie kutumia maarifa na talanta zao kwa kujiendeleza badala ya kungojea hiyo itendeke. Kazi isiyo na uhakika. Naam. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari. Asante mpenzi msikilizaji kwa kuwa nasi. Tumshukuru pia Elika Doga ambaye ametuunganisha kimitambo. Tuwatakieni mchana mwema.